Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün İsa suresinin 83. ayetini anlamaya çalışacağız. Bu ayet vesilesiyle yetkililere itaat ne demektir? Onun üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Daha önce de Nisa suresinin 59. ayeti vesilesiyle bu konu üzerinde durmuştuk. Önemli olduğu için tekrarlamakta fayda var. Ama bugün bazı yeni şeyler de inşallah söylemeye çalışacağız. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ Korku ya da güven hususunda bir şey geldiği zaman hemen onu yayıyorlar. Hemen onu yayıyorlar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ Eğer bunu Resul'e ya da kendilerinden olan yetkililere bıraksalardı لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Onlardan bununla ilgili hükmü çıkarabilecek olanlar o gelen haberin ne derece anlamının ne olduğunu, neyi gösterdiğini elbette bilirlerdi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın ikramı ve rahmeti olmasa لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَل۪يلًا Elbette ki şeytana uyardınız. İçinizden çok az bir kısmı öyle yapmazdı. Şimdi mesela bugün Türkiye'de çeşitli böyle sıkıntılı şartlar altında yaşıyoruz. Bakıyorsunuz ki bir yerde bir şey buldum hemen her tarafa yayıyor. Aslı astarı nedir, doğru mudur, değil midir? Yayması faydalı mı, değil mi? Onu düşünmüyor, zaten düşünecek durumda da değil. Bazıları da ülkenin menfaatine gördükleri herhangi bir şeyi hemen yayıyorlar. Şimdi bunlar, yani sizin faydalı veya zararlı görmenizle gerçekten faydalı veya zararlı olacak şeyler değildir. O zaman böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bunları değerlendirecek durumda olan kişilere götürün. Onlar değerlendirsinler. Artık ona göre insanlara yaymak gerekiyor mu, gerekmiyor mu ona karar versinler. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman ayet-i kerimenin bu hükmü bugünkü medyayı ilgilendiriyor ve duydukları her şeyi hemen yaymalarının doğru olmadığını göstermiş oluyor. Onun için de şöyle diyor Allah-u Teala, eğer Allah-u Teala'nın iyilik ve ikramı olmasaydı şeytana uyardınız, o şeytana uyardınız. O şeytan kim? İşte toplumda iyi kötü haberleri yayarak insanları kendi istedikleri gibi yönlendirmeye çalışanlar. Yani bu tür şeyler eskiden beri olmuştur. Mesela şimdi biz biliyoruz, Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Müslümanlar önce galip geldiler, sonra mağlup oldular. Sonra Mekkeliler geri çekildi. Arkadan Müslümanlar onları takip ettiler. Dolayısıyla Mekkeliler galibiyetlerinin zevkini yaşayamadılar. Müslümanları geriye püskürtmek için de yalan yanlış haberler yayınladılar. Onunla ilgili olarak Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinde şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا İnsanlar onlara diyor ki 74. sayfa, 73. sayfa, 173. ayet. İnsanlar onlara şöyle bir haber veriyor. Bak işte düşman sizin için toparlanmış, geri geliyor. Onlardan çekinin. Şimdi bunlar gidiyorlar ya şeye doğru, Mekke'ye doğru Müslümanlar gidiyor, düşmanı takip etmek için. Düşman da gerçekten geri dönüyor. Geri dönüyor ama Müslümanların arkadan geldiklerini duyunca korkuyorlar. Bu defa haber yayarak, yani bir medya aracılığıyla bugünkü anlamda Müslümanları korkutmaya çalışıyorlar. Bu fezadehum imanen, o müminlerin imanını artırır. Fekalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Fekalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dediler ki Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. Yani o haberler karşısında dik durmaya devam ettiler. Biz mesela bugün de Türkiye'nin durumu aynıdır. Yani şu anda çok önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü mesela bana sorarsanız, benim eskiden beri kanaatim, geçen de söylemiştim, dünyanın en büyük devletinin Türkiye olduğudur. Yani ben bunu Türkiye'nin en zayıf sayılan dönemlerinde sürekli Süleymaniye Camii'ndeki vaazlarımda tekrarlar dururdum. Çünkü geçmişe doğru baktığımız zaman tarihin en büyük devletlerini kurmuşuz. Yani Müslümanlar olarak tabii, Türkler derken Müslüman Türkiye'yi kastediyorum. Müslüman olmayanı değil. Dolayısıyla geçmişimizden kalan bir takım güzel hatıralar bugün tüm insanlığın zihnini meşgul ediyor. Ve bunun vermiş olduğu manevi baskı dünya üzerinde çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yani bu tehdit, yani gayrimüslimler açısından büyük bir tehdit. Ondan dolayı bu ülkeyi içerisinden karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi sürekli yapıyorlar. Şimdi bugünlerde de dikkat ederseniz sanki birbirleriyle düşmanmış gibi gözüken şeyler tıpkı şeyde olduğu gibi, Hendek Savaşı'nda olduğu gibi tam ittifak halinde birazcık kişilik gösterebilecek olan bu ülkeyi de bir şekilde eskisi gibi hizaya getirmeye çalışıyorlar. Bu normaldir. Tüm bunlar konusunda son derece dikkatli olmak lazım. Aslında bu tür şeyler birkaç kişinin gayretiyle kazanılır. Yani dik durabildiğiniz zaman, Cenab-ı Hakk'a güvenip dayandığınız zaman kazanırsınız. Bir de artık Batı eski Batı değil, Amerika eski Amerika değil, Rusya eski Rusya değil. Artık bu şeylerde de çok ciddi manada bir gerileme ortaya çıktı. Yani böyle bir noktada bizim gerçek anlamda Müslüman olmaya büyük ihtiyacımız var. Onun için derslerde sürekli onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Geleneksel İslam'la Batı'nın din anlayışını karşılaştırdığınız zaman tabii ki onlardan daha iyi. Ama bugün gerçek İslam'a ihtiyaç var. Yani bugün bütün dünyada işte intihar eylemleridir, diğer eylemler, İslam'ın kötü gösterilmesine yönelik bu medya faaliyetleri, işte az önceki ayette belirtildiği gibi, bütün dünyada bu faaliyetler bir müddet sonra tersine döner. Yani şimdi şöyle düşünün, bir topu en güçlü bir futbolcu topa çok güçlü bir şekilde vursa onun çıkacağı nihayet bir nokta vardır. O noktaya çıktıktan sonra ne olur? Geri döner. Bu işin tabiatı böyledir. Onun için şöyle bir kural vardır. Eşşey idâ zâde haddehu ingâlebe zıddehu. Yani bir şey haddini aşarsa zıddına döner. Şimdi bu şeylerde İslam'a karşı düşmanlık da giderek haddini aşacak noktalara geldi. İster istemez zıddına dönecek. Dolayısıyla bizim şu günlerde Kur'an merkezli çalışmalarımız son derece önemlidir. Sakın ha hiçbirinizin aklına biz kaç kişiyiz diye bir soru gelmesin. Siz tek kişi de olsanız, Allah'a inanıp güveniyorsanız dünyanın en güçlü insanısınızdır. En güçlüsü sizsinizdir. Dolayısıyla bugün bizim yapmamız gereken dünyada giderek artan İslam düşmanlığının her an tersine dönme ihtimali vardır. Bu konuda doğru bilgileri insanların zihinlerine vermektir. Size daha önce de birkaç kere anlatmıştım. İşte Avrupa'da, Amerika'da İslam gayrimüslim ilişkileri mevcut bugünkü fıkıh kitaplarında ele alınarak, fıkıh kitaplarında yazılan şekliyle ele alınarak işte Müslümanların haram ayları dışında rastladıkları müşriki öldüreceklerine dair bir propaganda ile başlamıştı ki mevcut kitaplara baktıkları zaman haklıydılar. Mesela biz Avrupa'da bu konuda yaptığımız verdiğimiz seminerlerde o insanlara şunları çok rahatlıkla diyorduk. Açın bakalım Kur'an-ı Kerim, ellerinde Kur'an'la geliyorlardı zaten. Şu ayeti açın, okuyun. Şimdi o ayeti, şu ayetleri açın okuyun dediğimiz zaman o insanlar bakıyor ki Kur'an-ı Kerim bütün Müslümanların ittifakla kabul ettiği kitap. Yani bu Müslümanların üzerinde ittifak ettiği tek kitap Kur'an. Kur'an'da da bu yazdığına göre o zaman mesela işte konuşmacı ben olduğum için bu Abdülaziz Bayındır'ın bir savunması değil. Ya da işte İslam'ı savunma amacıyla uydurduğu sözler değil. Gerçekten bakın işte mesela Almanya'da işte Almanca Kur'an. Bunu bizim Almanlar da tercüme etmiş. Evet doğru ya. Ve bakıyorsunuz ki hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu konuda karşı çıkmıyor ve size ikinci bir soru sorma ihtiyacını duymuyor. İşte aynı şekilde bugün biliyorsunuz Allah'a çok şükür bu konularda çok fazla çalışmalar yaptık. Yani Süleymaniye Vakfı gibi küçük bir yerde yapılan çalışmalar gerçekten Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır, çok büyük sonuçlar ortaya çıkarıyor. Mesela ben bazen Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum, ya Rabbi diyorum, ben şimdi bundan sonraki bütün ömrümü secdede geçirsem, senin bize verdiğin bu nimetlerin hiçbirisinin şükrünü yerine getiremem. Bu ne büyük nimettir. Gerçekten son derece büyük nimettir. Dolayısıyla bugün o kadar kolay, işte ne diyorsunuz İslam'la ilgili? Efendim Müslümanlar kadınlara zulmetmişlerdir. Etmemişler mi? Tabii ki etmişler. Yani açtığınız zaman kitapları, mezheplerin kitapları zulümle dolu. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Evet doğru. Ama açalım bakalım Allah'ın kitabını. Bunların herhangi birisi, bu kitabın bir yerinde var mı? Ondan sonra efendim işte kölelik, cariyelik. Tamam doğru. Hadi açalım şu ayetleri bakalım. İşte şimdi şu anda bu nokta üzerinde yoğunlaşmak zorundayız. Ve inşallah bunu anlayanların sayısı çoğalır ki çoğalıyor her geçen gün çok şükürler olsun. O zaman İslam'ı yeni dünyaya bütün güzellikleriyle anlatırız. Ve o insanlar da kendilerine bu dinin yanlış anlatıldığını görünce bu defa doğru dine yapışırlar. O beğenmediği insanlara yani beğenmedikleri İslam'ı savunan, beğenmedikleri kişilerin karşısına Allah'ın kitabıyla çıkarlar. O kişiler de ya Kur'an'a uymak zorunda kalırlar ya da o batıllarıyla batar giderler. Yani kendilerini Müslüman zanneden ama bu mezheplere yapışmış olan kişiler ya batıllarıyla batar giderler ya da bu insanların uyarmasıyla Allah'ın kitabına uyarlar. Şimdi evet, şu anda tabii müthiş bir medya bombardımanı var. Bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, yani Allah'ın kitabı bize yeter, ne güzel vekildir. Şimdi buradan şeye tekrar dönüyorum, Nisa suresi 83. ayete. Diyor ki Allahü Teala وَاِذَا جَاءُهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ وَالْخَوْفِ اَذَاعُ بِهِ. Onlara güven ya da korku konusunda bir durum ortaya çıksa hemen onu yayarlar. İşte güvenle ilgili gördüğü zaman yayar, korkuyla ilgili gördüğü zaman yayar. Aslında senin o güvenle ilgili gördüğün güven olmayabilir, korkuyla ilgili gördüğünde korku olmayabilir. Hemen yayıp da insanları tedirgin etmek ya da gereksiz umuda bağlamak doğru olmaz. Onun için arada sırada böyle medyaya müdahaleler dünyanın her yerinde yapılıyor. Tabii çok tabii bir şeydir. Yani hemen her şeyi yaymayın. Onun için Allahü Teala burada diyor ki ama engel olamazsın, yayacak. Yaysın, ne olacak? Önemli olan sen dik duruşunu devam ettirmendir. Diyor ki Allahü Teala burada وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِّ الْاَمْرِ مِنْهُمْ. Bunu Resul'e ve kendilerinden yetkili kişilere götürselerdi. Bunda لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Bu insanlardan onunla ilgili hükmü çıkarabilecek durumda olanlar tabii ki işin gerçeğini bileceklerdi. Şimdi burada şöyle bir şey var, bakın. Şimdi size bir soru soracağım. Şimdi bu ayet-i kerime bizimle ilgili de geçerli mi? Bizle ilgilendiriyor mu? Tamam. Peki وَلَوْ رَدُّهِ اِلَى الرَّسُولِ. Bak şimdi ne diyor ki burada, halbuki onu peygambere ve içlerinden emir sahibi olanlara arz etseler. Şimdi Resul'e, bizim Resul'e arz etmemiz nasıl olur? Ha. İyi bak, iyi öğrenmişsiniz, güzel. Hemen 10 puan. Ya hemen not et de şey yaparsın. Resul dediğimiz zaman biliyorsunuz Resul kelimesi hem elçi hem de elçinin getirdiği şey anlamındadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu Kur'an-ı Kerim'i getirmeseydi bugün Muhammed denen kişi ne kadar saygın olursa olsun hiçbirimiz onu tanıyor olmazdık. Yani onun bulunduğu yerin asıl, yani bu makamda olmasının asıl sebebi Kur'an-ı Kerim'dir. O öyleyse biz ne yaparız? وَلَوْ رَدُّ اِلَى الرَّسُولِ derken kime götürmemiz gerekir? Kur'an'a, Allah'ın kitabına götüreceğiz. İşte burada maalesef tarih içerisinde, hani az önceki söylediğim sözün anlamını siz çok iyi biliyorsunuz ama ilk defa izleyenler de olabilir. Maalesef tarih içerisinde Resul, Nebi kelimeleri biliyorsunuz birbirine karıştırılıyor. İler Resulü derken Resulullah'ın kendisine, Allah'ın kitabına değil götürülmesi söyleniyor. Bu defa Resulullah'ın ağzından çıkan sözler Allah'ın sözü gibi değerlendiriliyor. Buna vahiy gayrimetlu deniyor. Ondan sonra da yepyeni bir din oluşturuluyor. İşte o din bugün bütün dünyanın nefretle bakmış olduğu dindir. İşte bütün dünya diyeceğiz ki siz ona bakmayın. Esas Allah'ın, yani Resul dendiği zaman olan neyse ona bakın. İşte Allah'ın kitabı bu. O sizin beğenmediğiniz insanlar da buna karşı çıkamazlar. Siz de İslam'la ilgili herhangi bir konunun ana kaynağının bu olduğunu zaten bilirsiniz. Öyleyse Resul'e götürselerdi. Peki şimdi ne demek Resul'e götürmek? Demek ki bazı ayetler hemen baktığımız zaman bize gereken bilgiyi verir. Yani Kur'an-ı Kerim'in açık hükümleri olabilir bazı konularda, hemen anlarsınız, herkes anlar. Ama bazı konularda hemen anlaşılmayabilir. İstinbat, yani dışarıya baktığın zaman gözükmüyor ama işte kuyudan su çıkarmak gibi dışarıdan gözükmeyen bir takım şeyleri bulup çıkarmayı gerektirir. Diyor ki وَاِلَى اُلِلْ اَمْرِ مِنْهُمْ Onlardan ulul emre götürselerdi, yetkili kişilere, bu yetkililer nedir? Yani o işi yapabilecek durumda olan kişiler, Kur'an'dan hüküm çıkarabilecek olan kişiler, bunlar kim? Bunlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde, yani hikmet gereği, Allah-u Teala'nın ilgili ayetlerini bir araya getirip, işte şu muhkem ayet, bu onun müteşabihi, onu açıklayan ayettir, işte şurada iki tane daha ayet daha bulduk, şurada iki ayet daha bulduk, bir ekip halinde çalışarak, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi, o konuyla ilgili hükmü ortaya çıkaracaksınız. O konu ne kadar yeni olursa olsun bulursunuz. Şimdi şey de, yani buradaki Rasul kelimesine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani Nebi anlamı verildiği için onun sözleri burada esas alınır. Mesela Rasul'ün kendisi demiyor onlarda. Rasul'e yani Rasul'ün sözlerine diyorlar. Peki Rasul'ün sözlerine diyorsunuz. Bu yanlış değil. Onu Rasul yapan sözler hangisi? Allah'ın kitabı. Rasul olarak söylediği sözler neler? Allah'ın kitabı. Zaten Allahü Teala demiyor mu? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Rasûl'e tebliğden başka bir görev düşmez. Şimdi bakın doğru sözü yanlış yerde söylüyorlar. Rasûl'ün sözü yanlış değil doğru ama tutup da onu Allah'ın kitabı değil de efendim Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözler derseniz doğru sözü yanlış yerde söylemiş olursunuz. O zaman size Allah'ın dini diye İkinci bir kaynak oluşturulur. Araya bir sürü yanlış şeyler rahatlıkla sokuşturulur. Halbuki şeyde hani çok iyi biliyoruz. Onu sık sık tekrarlıyoruz. Hud suresinde Cenab-ı Hak ne diyor? Elif lam ra ilk ayetlerinde Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış kısa özlü hükümler halinde. Sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim habir, habir tarafından, Allah tarafından açıklanmıştır. Niye Allah açıklıyor? اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Çünkü o zaman yeni bir dini yapılanma ortaya çıkar. Şimdi mesela bilgilerinizi hatırlayın. Nisa suresi 59. ayet Allah-u Teala şöyle diyordu. Ya eyyühellezine amenu müminler 88. sayfa evet. Atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum. Gene ulul emri kelimesi var burada. Allah'a yani Resulüne itaat edin, kitabına itaat edin. Burada yani dememiz gerekiyor çünkü Allah'a itaat edeceğim nasıl edeceksin? Elinde bir kitap olmasa kendi kafana göre bir itaat şekli belirlersin. Bu da olmaz. Ve ulul emri minkum ve sizden yetkililere. Fe in tenaza'tum fi şey'in herhangi bir konuda nizaya düşerseniz bizden yetkililer içerisine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de girer mi? Resul sıfatıyla değil de nebi sıfatıyla girer. Onun için o da nebi sıfatıyla yanlış yapabilir mi? Yapar. Nebi sıfatıyla yanlış yapar. Yani kişisel davranışlarında hata olabilir. Ama Allah'ın ayetleri tebliğde hata olmaz. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetten biliyoruz. Birçok ayetten biliyoruz. Yani sık sık okuduğumuz yine Enfal suresi 67. ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldığı için Muhammed suresi 4. ayete ters bir hüküm verdiği için ve Müslümanlar da onu uyarmadıkları için önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra Müslümanlar çok ağır bir şekilde itham edilmişlerdir orada. Ne diyor? مَا كَانَ النَّبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ Hiçbir Nebi'nin düşmanı savaş meydanında etkisiz hale getirmeden esir almaya hakkı yoktur. Sen aldın. Peki sen aldın da bunlar niye sustular? Bunları da hatırlatsalardı ya sana. turidun aradat dünya vallahu yuridul ahireh. Siz dünyalık istiyorsunuz. Hemen elinize bir şey geçmesin. Allah sonrasını istiyor. Şimdi burada bak hepsi de bütün Resulullah Nebiyullah Allah'ın nebisi sıfatıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle çok ağır bir hata yapmıştır. Çünkü ayet-i kerimede azabun levla kitabun minallahi sebeqa lemessekum fima akadtum azabun azim diyor Allahu Teala. Eğer daha önceden size vermiş olduğum bir söz olmasaydı aldıklarınız aldıklarınızdan dolayı büyük bir azapla çarpılacaktınız diyor. Demek ki çok büyük bir hata yapmış oluyor. Yani Rasul sıfatıyla hata olmaz, Nebi sıfatıyla hata olabilir. Ondan dolayı Allahü Teala diyor ki: فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Aranıza bir niza çıkarsa, yani orada ne demeleri lazımdı ashabın? Ya Rasulallah, Allah Muhammed Suresi'nde diyor ki: فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَطَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى اِذَا اَتْخَنْتُمُونَ فَشُدُّ الْوَثَاقِ İşte şeylerle, kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Onları etkisiz haline getirdiğiniz zaman esir alın. Biz daha etkisiz hale getirmedik, esir alamayız demeniz gerekirdi ona. Çünkü emir sıfatıyla ona muhalefet edebilirdiniz. Ama ayeti kerimeyi ortaya koyarak. Tabi neye gideceksiniz? Allah'a ve Resulüne, yani Kur'an'a gideceksiniz. İhtilafı Kur'an-ı Kerim'e göre çözeceksiniz. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. Peki, yetkili kişilere kayıtsız şartsız itaat var mı? He? Yok. Ama kayıtsız şartsız itaat kime? Resul'e, yani Allah'ın kitabına. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettikleri için Bedir Savaşı'nda şeyler, o müminler de azab-ı azimle itham edilmişlerdir, büyük bir azapla. Fakat sonradan sistem değiştirilince, işte o şeyden hadis vardı ya. Tamam. Şimdi sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir takım sözler mal ediyorlar. Tabi 3. asırda yazılan Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği, yani Resul sıfatıyla, tabi Resul Nebi birbirine karıştırılıyor. Yani Allah'ın Nebisi olarak şöyle dediği ifade ediliyor. Oku bakalım o hadisi. Buhari'de neredeydi? Buhari'de geçiyor. Orada var, onun hemen evet, üstünde var. Hemen üstünde yazılı. Evet, Buhari'de yani şey olarak, şeyde de yazıyor hocam şu diğer tarafında. İsterseniz mealini evet, oku da. Tercümesini bir okuyayım. Arapçasını okuyayım hocam. Arapçasını okuma, boş ver. İsteyenler şey yapsın. Evet, vaktimiz yok fazla, yetmez. Tamam. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Emire, yani yetkili kişiye itaat eden bana itaat etmiş olur. Bak burada dikkat edin bak. Bana itaat eden Allah'a itaat eder. Halbuki Allahü Teala ne diyor? Men yuti'ir rasule fekad ata'a Allah. Rasule itaat eden Allah'a itaat eder diyor. Yani Rasul sıfatıyla söylediği sözlere itaat eden Allah'a itaat eder. Yani Allah'ın emirleri nerededir? Şu kitapta değil mi? Bu kitaba itaat eden Allah'a itaat eder. Ama onu yani müthiş bir kelime oyunu yaparak iveç yapıyorlar, bir algı yönetimi yaparak sanki ayetin hükmüymüş gibi, bana itaat eden Allah'a itaat eder. Halbuki burada bana itaat eder diye bir şey yok. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder diyor Allahü Teala. Men yuti'ur Resul'e fekad ata'a Allah diyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder diyor. Şimdi orada bana deyince kişiselleştirilmiş oluyor. Ondan sonra kim emirime itaat ederse, orayı oku. Kim emire, yetkili kişiye itaat ederse bana itaat etmiş olur. Bak, emire şimdi isyan eden yetkili kişi geldi. Şimdi yetkili, bak bana itaat eden Allah'a itaat eder. Yetkili kişiye itaat eden bana itaat etmiş olur. Yani yetkili kişiye itaat eden Allah'a itaat etmiş oluyor, değil mi? İsyan eden de. Evet, isyan. Devam et. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Hı hı. İmam devlet başkanı kalkandır, arkasında savaşılır ve onunla korunma sağlanır. Allah'tan çekinmeyi emreder ve adil olursa sevap kazanır. Farklı emir verirse günahı kendinedir. Bak, farklı emir verirse karşı çıkın demiyor. Farklı emir verirse günahı kendinedir. Ne oluyor burada? Bakın işte bu yapıyla yeni bir din oluşturuluyor. Allah'ın kitabının dışına çıkılıyor. Görüyor musunuz? Yeni bir din oluşturuluyor. O yeni dinde yeni emir kaynakları var. Yeni emir kaynakları var. Yeni helal haram koyanları var. Ve bir alternatif din oluşuyor. Evet, bununla ilgili de şeyler, ifadeler vardı orada. Mesela Sünnilerin, mesela şimdi bu da bakın, devlet başkanına itaat etmek, Allah'a itaat etmek ise o devletten nasıl bir devlet derler? Teokratik, Allah adına yönetilen bir devlet denir. Ona karşı çıkamazsın. Onunla ilgili hükümler orada vardı. O işte dergiyi de göster, şey yapsınlar. Evet, bu halifelik makamı ve teokrasi. Bizim Kitap ve Hikmet dergisinin halifelik makamı ve teokrasi sayısında ki baş yazıda evet, olan kısım. Evet. Burada. Tabii bununla ilgili şeyler öncelikle dediğiniz gibi hocam Nebi Resul kavramları değişerek sistemde değişiyor. Daha sonra zillullahi fil ard. He, tabii Allah'ın yeryüzündeki gölgesi deniyor evet. Devlet adı. Yine, Allah'ın haşa gölgesi olur mu? Ve yine Halifetullah ibaresi de bu Emevilerden itibaren kitaplarda yazıyor. Halifetullah ne demek? Allah'ın halifesi değil mi? Bakın şimdi zaten Resulullah'a söyletiyorlar bunu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken halifesi var mıydı? He? Yok. Ne oldu onun vefatından sonra? Ebu Bekir, Ömer, Osman. Peki Allah vefat mı etti ki? Ya da Allah yeryüzünde yok mu ki onun yeryüzünde Allah'ın halifesi olsun? Ondan sonra da şeyi de biliyorsunuz. Bakara suresinin 30 ve devamı ayetlerde ben bir halife oluşturuyorum da insanı bu defa Allah'ın halifesi yapmışlar. Bakmışlar olmamış, bazı kişilere vermeye başlamışlar. Yani sistem, yani kelimelerle oynanarak sistem bozulmuş maalesef. Evet, devam et. Yani bunun neticesinde sünnetü kadiyetun alel kitap. Yani sünnet kitap üzerinde son söz söyler şeklinde. Tabii, yani son söz Resulullah'a söyletiliyor. Çünkü Kur'an'la Resulullah'a mal edilen sözler arasında zıtlık ortaya çıkıyor. O zıtlığı çözebilmek için de asıl hakimiyet kime veriliyor? O peygambere veriliyor ki kendi uydurdukları sözler Allah'ın sözü gibi kabul edilsin. Allah'ın sözünün üstüne geçsin. Evet. Yani bunun neticesinde İmam-ı Şafii'nin sözleri var. Onları da aslında ona gerek yok. Sen şeye bak. Yani bizim mesela Ehl-i Sünnet'te devlet başkanına hangi yetkiler verilmiş? Devlet başkanına özel bölüm. Şey olarak tam öyle bir başlık. Neyse öyle bir yer var ama neyse olarak, önemli değil. Şimdi ben burada siz bu cumartesi günkü derste anlatamadığımız bazı şeyler vardı. Onları ben bu vesileyle anlatmış olayım. Şimdi biliyorsunuz faiz Kur'an-ı Kerim'de en ağır yasaklardandır. Allahü Teala ne diyor وَاِنْ تُبْتُمْ فَاِلَّمْ تَفْعُلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Yani eğer faizden vazgeçmezseniz Allah ve Rasûlü'ne karşı savaş açtığınızı bilin. Yani Allah'ın kitabına karşı savaş açmışsınızdır. Allah'ın kitabına karşı savaş açtığınızı bilin. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ اَنْوَالِكُمْ Tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Şimdi şeylerde bir vakıf şeyi vardır, kültürü vardır biliyorsunuz bizde. İnsanlar hayattayken bir takım şeylerini, mallarını Allah rızası için bağışlayabilir. Şeriata uygun bir takım şartlar da koyabilirler. Menkul mallar vakfedilebilir mi? konusunda Hanefi mezhebi imamlar arasında ihtilaf var. Menkul mal demek para mesela, para, işte hayvanlar, bir takım işte otomobil gibi, yani taşınabilir mallar vakfedilebilir mi? Şimdi derler ki taşınmaz malın içerisinde olan varsa vakfedilebilir. Mesela siz bir çiftliği vakfettiniz, içindeki hayvanlar da çiftliğe bağlı olarak vakfedilebilir ama tek başına taşınabilir mallar vakfedilmez. Ebu Hanife'nin talebelerinden sadece İmam Züfer, bu 158 Hicri yılında vefat etmiştir. İmam Züfer diyor ki, para, yiyecek, ölçü ya da tartı ile işlem gören mallar vakfedilebilir. Şimdi şey diyorlar ki, mesela para vakfettiniz bir yere, 1 milyon lira vakfettiniz. Diyorlar ki, bu 1 milyon lirayı vakfettin. Vakıf demek, ana malın durması demek, karının fukaraya dağıtılması demektir. Bunun ana malı durmaz ki, yani para, insanlara dağıtırsınız, bir süre sonra biter. İmam Züfer'e soruyorlar, bu nasıl olur? Diyor ki, parayı mudarebe yoluyla kullanırsınız diyor. Yani ticari işlemlerde kullanırsınız. Yani bugünkü işte finans kurumlarının, katılım bankalarının yapması düşünülen şeyler. Baştan bir ara yaptılar, çok büyük başarılar elde edildi. Sonradan kapitalistleri çok rahatsız etti bunu, bu. Kapitalistler de gereğini yaptılar. Şimdi, para mudarebe yoluyla işletilir. Ve geliri vakfın gayesi doğrultusunda harcanır diyor. Şimdi daha sonra şunu yapmışlar. Osmanlılar İmam Züfer'in görüşüne uyarak para vakıflarına cevaz vermişler. Peki para vakıflarına cevaz verdiniz İmam Züfer'in görüşüne uyarak, vakfın caiz olduğunu söylediniz de paranın mudarebe yoluyla kullanılmasına da şey yaptınız mı? İmam Züfer öyle diyor. Hayır. O yok. O yok. Peki orada ne oluyor? Orada kendileri yepyeni bir yapı oluşturmuşlar. Para vakfediliyor. Mesela şimdi bir vakıf, bir vakfiye size okuyayım, vakfiye. Yani şeyde Osmanlılar zamanında vakıf bir ilam örneği. İlam yani mahkemenin bir vakfa karar verdiği zaman o kararını gösteren belge. Mahkemenin gerekçeli kararı diyelim. Şimdi yani vakfın kuruluşu konusundaki mahkemenin gerekçeli kararı. Şimdi burada bir hanım şeye Rukiye Sultan adında yani hanedana bağlı, Osmanlı hanedana bağlı bir hanım bir vakıfta bulunuyor. Diyor ki, parasını vakfediyor. Ben bu kitap şey yapıldığı için üzerine işaretlemedim ama böyle kalemle. Neyse, altın vakfında bulunuyor, epeyce bir altın. Ha, 1100 tane Osmanlı altını vakfediyor. Bir şey değil değil mi? 1100 tane altın ne? Kaç lira eder yani? Tanesi 7.2 gram. Yani 7 kilo, 7.5 kilo civar ya 8 kilo civarında bir altın ediyor. Ayarı tam 1100 tane altın vakfediyor. Vakıf şeyinde vakfiyesinde şu var diyor ki şöyle şart eyledim ki, koyduğu vakfiyedeki şart, meblağ-ı mezbur, mütevelli-i mesfur, yani bir mütevelli tayin ediyor, vakfı yöneten bir kişi tayin ediyor. Meblağ-ı mezbur, mütevelli-i mesfur mübaşiretiyle her sal veci helal ve onu 11 hesabı üzere istirbah ve istihlal olunup, yani diyor ki, o yukarıda belirtilen meblağ, yani 1100 Osmanlı altını helal bir şekilde diyor, her yıl helal bir şekilde onu 11, yani 10 verip 11 alacaksınız. Yüzde kaç eder? %10. Altın bu. Kağıt para değil. Her yıl %10. Helal bir şekilde, görüyor musunuz? Ve bu vakfiye. Bunu ben bizzat İstanbul Müftülüğü'ndeki benim oturduğum odada bulunan şeylerden, mahkeme kararlarından alıp buraya yazdım yani. Bizzat o defterden alıp yazdım, mahkeme kararından. Bak, onlardan diyor, istirbah ve istiklal olunup, istiklal gelir sağlanıp, %10. Medyun olanlardan, yani bu meblağı borçlananlardan, adam 100 almış 110 lira verir, 110, 100 altın almış 110 altın verecek, 500 altın almış 550 altın verecek. Olanlardan rehni kavi, yani bugün ne deniyor? Şey, rehin şey deniyor. İpotek, ha. Sağlam ipotek. Ve kefili meli. Yani zengin kefiller alacaksınız. Ya parayı ödememe diye bir şey yok. Malını rehin alıyorsunuz, bir de kefil alıyorsunuz. Şimdi burada bu noktaya kadar nasıl geliyor? Burada bir şey yapıyorlar. Bizim bu şeyden okuyorum size. Yani Ticaret ve Faiz kitabından okuyorum. Burada şey yapıyorlar, diyorlar ki, yani bunun 8-10 tane olayı var. Ebu Suud bunların bütün şeylerini yazmıştır. Ebu Suud Efendi'nin bir maruzatı vardır. Bizim burada onunla ilgili çok şey bulacaksınız. O maruzatında çok şey vardır. Bu geçtiğimiz gün, yani bu cumartesi günü şey yapmıştık biliyorsunuz. Kira sertifikaları konusunda bir ders yapmıştık. Vakit yeterli olmadı. Bir de teknik bir takım sıkıntılar oldu. Şimdi orada Albaraka'nın kira sertifikaları ile ilgili fetvayı veren üç kişi var. Onlardan birisi Hayrettin Karaman, birisi Hamdi Döndüren, Türk ikisi. Birisi de Abdüssettar Ebu Gudde. Abdüssettar Ebu Gudde aslen Haleplidir. Ama Suudi Arabistan'da yaşar. Şeydir yani bu ekonomik konularda uzman bir kişidir. Ve İslam ülkelerinden ekonomik toplantıların çoğusunu o organize eder. Bundan belki 20 sene önce mi, daha fazla mı, tarihini tam hatırlamıyorum. Cidde'deki bir toplantıda bana dedi ki, ya Ebu Suud'un dedi, bu borçlanmalarla ilgili çok güzel fetvaları varmış. Onlar Türkçe. Sen onu bana tercüme eder misin dedi. Ben de ona dedim ki, şimdi Araplarda bir terim vardır. Tesma'u bil mu'idiyi hayrun min entarahu. Yani sen o adamın mı duyman, görmenden daha hayırlıdır. Sen şimdi dedim Ebu Suud hakkında çok hayırlı şeyler düşünüyorsun. Ben onu tercüme eder görürsen, edersem sen de onu görürsen onunla ilgili kanaatin tamamen değişir dedim. Israr etti, ben de tercüme ettim. Ben ne bileyim bugün onları kullanacaklar, karşımıza çıkacak. Şimdi bugün işte sukuk, mukuk dedikleri şeyler onların değişik, ya da teverruk dedikleri şeyler onların değişik uygulamaları. Evet. Şimdi burada bakın Ebu Suud'un şeyinde ne diyor? Ha, ben mesela Osmanlı'da çok görmüşümdür. Ha, diyor ki bak, Muamele-i şer'iyeyi caiz görenlere göre devlet ribi oranını sınırlayabilir. Ribi her ne kadar kâr demek ise de burada faiz anlamında olduğu açıktır. Konuyla ilgili bazı fetvalar şöyledir. Ebu Suud diyor ki, şimdi sadeleştirelim şeklini. Zeyd onu 12'ye, onu 12, yüzde kaç eder? %20. Onu 13'e, %30. Veya daha fazlaya muamele-i şer'iye yapsa, muamele-i şer'iye dediği de meşrulaştırılmış işlem nasıl oluyor? Muamele-i şer'iye dedikleri şöyle. İşte tutuyorsunuz. Mesela İstanbul Bankası kurulduğu zaman oraya bir tane saat koymuşlar. Diyelim işte şu saat mesela. Cep saati orada duruyor. O zaman da değerli ya. Birisi geliyor, diyor ki benim 1.000 lira ihtiyacım var. Araştırıyorlar. Ya bu İstanbul Bankası Osmanlılar zamanında kurulmuştur yani. Türkiye işi daha sonra da devam etmiş başka. Diyor ki bana 1.000 lira borç verin. Yüzde kaçtan verirsiniz? Biliyorsunuz işte Sultan Hazretleri'nin emri var. Onu 11'den verir, %10. Tamam. Peki. Şimdi şey yapıyor. 1.000 liralık borca dair bir senet imzalıyor. Ondan sonra bundan 1.100 liralık kefil alıyorlar. Yani Osmanlı'da lira dediğiniz altındır. Zaten bizim Türk lirası da hani kırmızı lira deriz ya, işte Osmanlılar ona lira derler. Şimdi kefil alıyorlar. Adamdan ipotek alıyorlar. Peki güzel. Ondan sonra geliyorlar. Şimdi 100 lirayı nereden? Çünkü 1000 lira borç verdiler. Geliyorlar saate diyorlar ki, diyelim ki Yahya ile beraber şey yapalım. Ben bu saati bedelini 1 yıl sonra ödemek üzere sana 100 liraya sattım. Al. Sen de kabul ettin değil mi? Ettim diyor. Bedelini 1 yıl sonra ödeyeceksin. Senet de imzalandı. Şimdi 1.000 liralık senet borca karşılık imzalandı. 100 lira da saati 1 yıl vadeli sattım. Şimdi alamazsın. Şimdi banka fakir olduğu için, bankaya fakirdir. Yahya diyecek ki bu saati ben bankaya hediye ettim. Hediye edecek, ondan sonra 1.000 lirayı alıp gidecek. O şartta. Hediye etme şartı koşmuyorlar orada. Ama herkes bunu biliyor. Bankaya hediye etmese o 1.000 lira kendisine verilmez. 1.000 lira kasada duruyor. Şimdi buna muamele-i şer'iye deniyor. Şer'iye yani meşrulaştırmış bir işlem. Şimdi bu faiz değilmiş. Ama ben çok görmüşümdür Osmanlı padişahlarının fermanlarını. Çünkü mahkeme kayıtları bizde olduğu için fermanlar da şeyde defterlere kaydedilir. Çok görmüşümdür. Der ki onu 12'den fazlaya olmaya. Yani %20'den fazla yok. Onu 11'den fazlaya olmaya. Ebu Suud'a bunu söylüyor burada. Diyor ki Zeyd onu 12'ye, onu 13'e veya daha fazlaya muamele-i şer'iye yapsa, muamele-i az önce yaptığımız işlem, onu 11.5'tan fazlaya verilmemek üzere sultanın emri ve Şeyhülislam'ın fetvaları ile tembih olunmuşken, %15'ten fazlası yok. Sultanın emri, Şeyhülislam'ın fetvası, görüyor musunuz? Çünkü sultan ilahlaştırıldı ya, ona itiraz yok. Tembih olunmuşken bunu dinlemese şer'an ne lazım gelir? Şiddetli tazir ve uzun süreli hapis gerekir. Tevbe edip iyi hal gösterirse serbest bırakılır. Adamı da mecburen tevbe edip iyi hal gösteriyor, kısa sürede çıksın. Şimdi bunun tabii çok çok fazla şekli şemaili var. Şey de buna karşı çıkanlar tabii olmuş Osmanlı'da. Ya bu faizdir, bunu nasıl yapıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? İşte mesela bunun benzer bir şeyini Mekke'de yaptığımız bir toplantıda Ali Muhittin Karadağ'ı Yusuf El Karadağ'a sordu. Dedi sen böyle bir fetva vermişsin bunun benzerini. Bunun faiz olmadığını bana bir izah eder misin dedi. Tam karşısında 3 kere sordu, hiç duymadı Yusuf Karadağ abi. Şimdi bunlar İslam aleminde faizsiz sukuk olarak geçiyor, bilmem ne falan. Ben faizsiz dediğim zaman faizsiz, Osmanlı faizsiz dediği zaman faizsiz olacak da yani şimdi niye olmasın? Bizim Osmanlı'dan neyimiz eksik değil mi? Ve bunlar da şey yapmışlardır. Bu fetvaya karşı çıkanları ölümle tehdit etmişlerdir. Bakın ne diyor Allahü Teala? Bunu bilenlere götürün bakalım bu yani ilgili ayetlere baksınlar bakalım bu caiz olur mu olmaz mı? Yok öyle değil. Herkese karşı çıkma hakkı veriyor Allahü Teala. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Herhangi bir konuda nizaya düşerseniz Allah'a yani Resulüne yani Allah'ın kitabına götürün dediği halde bu hiçbir zaman için düşünülmüyor. Mesela bununla ilgili çok şeyler vardır. Abdurrahman hangisini okuyacaksın? Şeyhülislam İbni Kemal, Kemal Paşazade diye de bilinir. Onun bu konudaki şeyin ifadelerini okuyabiliriz hocam. Evet, Tokatlı İbni evet, Kemal. Evet. Daha doğrusu Şeyhülislam İbni Kemal ve Ebu Suud tarafından bu tamamen meşru hale getirilmiş. Meşru hale getirilmesinin yanında karşı çıkanlar cezalandırılmakla tehdit edilmiştir. Şöyle. Yani karşı çıkana ölüm cezası. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı son derece şey İslam var. Ansiklopedisindeki Kemal Paşazade maddesinde yer alan bir şey ki bunun kaynağı da burada belirtiliyor. Muamele-i şer'iyenin cevazına karşı çıkarak bu tür muamelenin hile olduğunu, hile değilmiş. Hile olduğunu. Hile olduğunu ve bundan hasıl olan karın haramlığını savunan kimselerin kafir olup imanlarını yenilemeleri gerekeceğini, bu inançtan dönmedikleri takdirde idam edilmeleri lazım geleceğini ileri sürmüştür. Daha önce tazirler var, cezalar var, tehditler var ama bu buraya tabii, kadar ilerlemiş. Şimdi bakıyorlar ki ihtilafın önünü alamıyoruz. Kafir olursun diyor. Niye kafir olursun diyor? Öldürmek için. Mürtede ölüm cezası niye veriliyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman mürtede ölüm cezası olmaz. Yeryüzünün ilk mürtedi iblis Allah onun ömrünü bile kıyamete kadar uzatmış. Ama niye? Efendim bunlar artık tanrı haline getirmişlerdir. Burada ilginç bir yorum var hocam Ansiklopedide, onu da okuyayım isterseniz. Bu kadar sert bir fetva vermesinin sebebi toplumsal düzeni koruma amacına yönelik olmalıdır. Tabii canım, bunu. Toplumsal düzeni. Evet, tam Diyanet mantığı. Söyle bakayım sen de bir şeyler söyleyeceksin galiba. Aklındakini şey yapma. Yani bu açıklanan maddeyi yazan kişinin kendi kişisel kanaati diyor ki böyle bir fetva vermesinin sebebi toplumsal düzeni korumak olmalı. Çünkü bugünkü Diyanet'te aynı şeyi savunuyor biliyorsunuz. Yani toplumsal düzen sarsılmasın diye doğru da olsa bazı görüşler onların sürdürülmemesi kanaatinde. Hatırlayacaksınız bu namaz vakitleriyle ilgili tartışmaları falan. Toplumda bir infial meydana gelir. Nasıl sürdürürüz biz bunu yani? Evet baktığınız zaman ayetlere, hadislere göre siz doğrusunuz. Ama toplumsal düzene aykırı bir şey bu. Niye? Çünkü kaç yıldır bu böyle geliyor. Bunun yıkılmaması için Diyanet toplumsal düzeni korumak adına kendisini görevli kabul ediyor. Ve o düzenin devamı için yanlışta ısrar ediyor. Yani mantık hiçbir zaman değişmemiş aslında. Evet, yani kurum Allah'ın olarak, dininin devamı önemli değil. Önemli değil. Toplumsal düzen yeter ki şey olmasın, sarsılmasın. Şimdi böyle bu açıdan baktığınız zaman yeryüzünün en düzen bozucuları Allah'ın elçileri değil mi? Değil mi? En düzen bozucular Allah'ın elçileri. Niye sistemi bozuyorsunuz, düzeni bozuyorsunuz? Şu anda bizimle ilgili söylenenler onlar değil mi? Yani şimdi ama siz ne yaparsanız yapın Cenab-ı Hak doğrularla beraberdir. Onun için doğruların başarı şansı çok yüksektir. Ben şimdi size mesela bir de hadis okuyayım. Hatta hadis değil de Ayşe validemizden gelen bir rivayet. Burada şuna bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini ve müminleri Kur'an konusunda çok iyi yetiştirmiştir. Yani onlara kitap ve hikmeti öğretmiştir. Dolayısıyla eğer bir söz şeyse, Kur'an'a uygunsa mutlaka, yani sahabe ağzından da gelse olur, Resulullah ağzından da fark etmez. Çünkü onlar hikmettir. Ama bizim burada karşı çıktığımız uydurma hadisler, uydurma sözlerdir. Onları da bulmanın tek yolu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaktır. Yoksa sağlam bir senet her zaman uydurulabilir. Onlar problem değil. Şimdi bak, bir gün Zeyd bin Erkam bir esiri Zeyd bin Erkam'ın yanında bir esir kadın Ayşe'ye demiş ki: "Ey müminlerin annesi." Onun hürriyete kavuşturduğu bir kadın diyor ki: "Ey müminlerin annesi, Zeyd'e Veresiye bir köle sattım." diyor. Tabii bu köle kelimesi biraz şeyli, onu biliyorsunuz. Paraya ihtiyacı vardı, köleyi ondan ata zamanına kadar 700'e satın aldım. 800'e sattım, 700'e geri aldım. Yani şimdi bugün otomobil satışlarında bu daha çok vardır. Gidersin bir otogalerisine, 10 bin liraya bir araba veresiye 10 bin liraya alırsınız, peşin 8 bin liraya satarsınız. Çıkar gelirsiniz, aynı adama satarsınız. Aslında araba yerinde, hiç şey yaptığınız yok. Bu sadece evrak üzerinde aldım sattım diyerek kendinizi kandırırsınız. Aynısını yapılmış. Ayşe demiş ki: "Ne kötü bir satım ve ne kötü bir alım yaptın. Zeyd'e söyle, eğer tevbe etmezse Allah ve Resulü ile yapmış olduğu, Allah'ın elçisiyle birlikte yaptığı cihadını iptal etmiştir. O cihadın sevabı gitti." Bunun üzerine kadın dedi ki: "Satışı bozup 700'ü geri alsam olur mu?" "Evet, olur." demiş. Evet, şu ayeti okuyor. Sonra "Femen ca'ehu mev'izatun min Rabbi fenteha felehu ma selef." Bu faizle ilgili. Rabbinden kime bir öğüt gelir de onu bırakırsa daha önce aldığı kendinindir. Yani işte bugün şeylerde, galerilerde daha çok bu şeylerin, Konyalıların yaptığı söylenir. Konyalılar bilhassa beyaz eşya ticaretinde bunu çok yapıyorlarmış. Birisinin bir şey, diyelim ki para ihtiyacı var, gidiyor bir tane buzdolabını veresiye alıyor. Diyelim bir yıl vadeli alıyor, 10 bin liraya ya da 1000 liraya alıyor mesela. Peşin ona 800 liraya satıyor, alıyor 800 lira, borcu 1000 lira. İşte bu Ayşe validemize diyor, bu faizdir diyor. Ve ayet-i kerimeyi okuyor. Şimdi, yani siz ayetlere, hadislere, Resulullah'tan gelen rivayetlere, Kur'an-ı Kerim'deki şeye baktığınız zaman bunların tamamı faiz. Ama geleneksel yapıda tam bir teokratik sistem oluşturularak devlet adamları Emevilerden itibaren tanrı haline getirilmiş. Onların emri Allah'ın emri, onların yasağı Allah'ın yasağı haline getirilmiş. Bunun için de Resulullah'a söz iftira edilmiş. Ondan sonra din tamamen tanınmaz hale gelmiştir. Az önce Yahya'nın söylediğine bir destek olsun diye şey yapayım. Mesela namaz vakitleri konusunda artık herkes kendi gözlemiyle biliyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak ve yastığıyla ilgili görüşleri tamamen yanlıştır. Ama senin yanlışın önemli değil, ben devletim kardeşim, ben ne dersem o olur. Din adına ne yapıyor? Allah'ın emrine rağmen, efendim ne diyor, işte toplumsal şey olmasın, işte insanlar tedirgin olmasın falan. Peki böyle dediğiniz zaman tedirgin olmasına engel mi oluyorsunuz? Ya da sizin böyle bir göreviniz mi var? Allah size böyle bir görev verdi mi? İşte şeylerde dikkat edelim. Yani ayeti kerimelerde bakın, ne tekrar şu ayeti okuyorum ve bitiriyoruz. Ve izâ câehum emrun minel emni evil halfi eza'u bihi. Güven ve korku konusunda bir şey geldiği zaman onu yayarlar. Ve lev radduhu ilel rasul ve ilâ ulil emri minhum. Yani bunlar Resul'e, yani Allah'ın kitabına götürselerdi bu problemlerin çözümünü. Bir de bu kitaptan hüküm, yani hikmet çıkarabilen yetkili kişilere götürselerdi ki bu da zaten ashabeden sonra kayboldu maalesef. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتِنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ O hükmün, onunla ilgili hükmü çıkaranlar elbette ki işin gerçeğini bileceklerdi ve yanlışa engel olacaklardı. Velev le fadlullahi aleykum ve rahmetuhu, Allah'ın sizin üzerinize iyilik ve ikram olmasaydı, lettebaatumuş şeytan, siz o şeytanın peşine düşerdiniz, illa galile, az bir kısım hariç. Şimdi işte bunlara da çok dikkat edelim. Yani Allah'ın kitabında olanla gelenekte olan ve uydurmuş olanları ayıklama konusunda çok dikkatli olalım. İslam'ın şimdi dünyaya yayılmasının en önemli döneminde yaşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Peki, namazdan sonra gelip devam edeceğiz.